هزبة ثانية غير يوين اللي خطا فرد انا وهاوية ودني بسخن جاني أنا الصوت بينا جيني لذا أنا كان في زبي صغير ده صوت سوي بمن بكى يوشت أنا أرد أتخم كيف أدتي مثالي بزوجة كيف أدتي أين أبا بابيرا برومي شو خود در باسكا بيرا ما دوبا تماشي زوبا شو بابيرا زوبا بالله لي مدك تكم تو سلامتی کسی خی خوم ای موکلی چی بسرات من تیر پنگل داره که بدوی کهید موکلی هرمتی منی داره تو خواسته هرمتی بده دای باید بوده دای هرمتی بده بیده دای اتکالی رکم دای هرمتی موکلی ده باشه کتا کامنی هرمتی دادم بگو من Mowgli! Mowgli! Mowgli! Mowgli! Mowgli! Ты умри, Mowgli, то саламат, я? То саламати, куракам! Спас Богу, саламати! Спас Богу, саламата! مش سلامتی ها لگر اویلو برزایش که اوتی خواره و ها سلامتی ای خدان ها سیخان بومنی جه بله بخون دزان چیلی دکم و خوشی لمنجا که های پیری کتر اگر سی گوشتا کسو چیلا بلو هر دست خوام او جار اخری لگر درل دریم دکتر کم. ماوکلی لچه بیستا من گره چاهم با ماوکلی کود با چی لم برای پسیار لیه نکر لیم پرسی بلان با تو رایی ولا میدهم و بایا من وزم لینا و گوتی او چند روشه کات زور خوشم بسر بردو کات خوش ما بسی چیا اگر بمزانی بایا بمزور دودل نده بو وای با دستم که ماوکلی توشی مرا باعت بیم اصال لیوان بید دلی چی بگیرا بلگا چیه لسرم خسیه تنها هستو هستم هم گمانه درست کردوا اوشنم روشه ایده زنم که هم اوکلی به دوی گلر رو وقت زیجکان داده گره که ترسه لوری بکرد راسته راسته جویم نم اوکلی به او دیتوش امرو به گمله و شیره رو وقت کم نیبه دست هینا که پیشتی زلط چوبون بو اوی وایم بودو چیم اوکلی به اون امرو بکم کرد تو ماوی پیش از هر شکم ندست بینی که امرو بکاری دینا چیا؟ اوشتا چیا؟ اوشتا که حالا شوی روانه چون دینا ها؟ او ماوکلی امای لای خوب پرستو بگو من امرو رفزای مروفا چون امای پیدا کردو ها؟ پیدش که امای مروفا گرگید دو اگر اما بم شوی بی او ماوکلی لکو دیده دکره تن امرو بکن ها؟ بابی رو تو سلامتی؟ خمه خو اکتاکم خمه خو آرامی دکم سواسان دکم آه. آه. آه. آه. آه. من بدیار که لکو تا گیشتیم الحمدلله. مردانیشن سوکم ریز بگرن بطاف سر زن بدل جه بگرن بو او تی رو کی لناو دارستان بو او تی رو کی لناو دارستان ما ای خوش یا بو گش من آلان ما ای خوش یا بو گش من آلان من دگریم و بودارسان. بودارسان؟ پیشتر چیش می‌دونم من کی تو؟ من خلقم اما منو. وانی بابیرا؟ وانیا؟ بابیرا؟ بابیرا؟ الان بگر بابیرا. بابیرا. آی. الان بگر بابیرا. اگه اشتیم یار می‌دونم دم او کلی دیگه خواهد کرد ولی کم او کلی. ها؟ ها؟ ها؟ یار می‌دونم دم او کلی کرد ولی کم. شده با ایوه مایک بشه سب گره بونه ایوه با بینم زادر بو بسا کل درستی باش نیا ها؟ براستا؟ پی مغا تو سلامتی؟ ای ای بله بله بلی نکه دشوار ها؟ ها؟ ای ام کورا چیه ها؟ او ماکلیه او یرمتی دم لینه نا با بینم بایده براستا؟ استاکوی باشت نبو یا؟ باز بخوا استا زور باشم دستکان استاق بود دورم این شو بابا که مره با سرات کمان بباز که بره ندوی اما موکلی خنزره که با پیرمی حال بودتا و بزر پلندکه بسر که زر بارزهی براسی موکلی بشه چه زر باش شر یکد بسر پلندکه دزال بود بخنزره که بدوی کل باشم پلندکه رای کل بطر که دوا ندوی اما موکلی وانه چوه پیدا که هر چه زیادی نکه بگو من با پیرمی نجد سپوش پلندکه بله بله راز دکات خوشم که برینه که تشنه نکردوا وای بوده چه ما پلینگه خواه دی که هیرش دکات سر مروف لم گونده بله امن من دلنیم مروف دخواد؟ بله ام پلینگه لگونده که دستوره تو آزادی معلوی مروف دکوشه تو دی خواد بله های خواهی جا قدوش خواست با تو با پیلی منشو ترسگهت کردوا دمیشه لیره باشی رشی گرمت با آماده بکم ها دایکا دایکا دایکا بله مراست دایکا دایکا دایکم لوری باوکا باوکا باوکا باوکا مراست باوکا ماوکا باوکا اما شیرشی گرمه بخواه اما تالا چی دگرهیم تو بود دستت کرکم او زور سپاس دکم ای دایک آه واجر فرق سبوی بله من لبرسان فیرم که دوانی موکلی ها؟ راستا ده بخود نشتینی ها؟ ها؟ ام کرو زور با ناتوی دسی ها؟ بچه دسی؟ با کرو کم ام ناتوی بسی دلی افرد اره تو نه تو نید تو نه ماو کلی نیوانی ها تناتو زیک پیدا تیو تی تا آفرد ناتوی مردوا لگل واج دارنی سرکانی ماکلی جایا باود تی بلام هونیا بله ناتوام هجبام آوکرا ایمنا ما وش دور مردوا تنها آوکرا باود تیتیم بله پیش تن سر قرار بخوی مزه سیره توشی نخوشی دو بید هدی روی پی مگره پیده سی موکلی راحت بیلم ها بکوتا وانی موکلی ها تواتا بیوه شوید شاد بیوه شوید شاد موکلی شوید شاد مینچو چی تا موکلی ها ها چی تا موکلی؟ او چیه؟ بابا سی چیه؟ ناتوی پیدا سی بتاو تا بگی ها؟ ناتوی برام بو دمان گوره سر بو بلام که تیز بچک بو چو تا دارستان بطن ها باشا نگو او تو لانه که دوی تا رو باره او خنگه ده بلام دایکم تا که استش نازم سی بسر هدو بله بلان تو دلمده تو ناود موکلی و جوازی لگل ناتوی بیوشه شد بله بیوشه شد موکلی بیوش خواه به انده بین ما موکلی